ولو كانوا يؤمنون بالله، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، ون نبی فی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، مت تخذوہم اولیاء، ہرگز نہ بناتے ان کو دوست، ولكن كثير منهم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے دوستی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر ان لوگوں کا اللہ پر ایمان ہوتا، نبی پر ایمان ہوتا اور قرآن پر ایمان ہوتا، وما انزل الیہ، تو یہ ہرگز ان کو دوست نہ بناتے. دوبارہ وہی انداز آ رہا ہے. کیوں بار بار اس چیز کی بات آتی ہے؟ کیوں؟ کہ انسان اپنے دوست جیسا ہو جاتا ہے. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں. کیونکہ کسی دشمن سے دوستی کرنا اصل میں اس دشمن کو طاقت دینا ہوتا ہے. ایک آپ کا اپنا دوست ہوتا ہے، ایک آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے. اب ایک قوم ہے وہ اللہ کی دشمن ہے، تو وہ مسلمان کی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو نرم دل رکھتے ہیں، ان کا ذکر آخر میں کی آیت میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، البتہ آپ ان لوگوں کو زیادہ شدید دشمنی میں پائیں گے ایمان والوں کے لیے جو یہود ہیں. یعنی یہود ایمان والوں کی دوستی میں بڑے شدید ہیں. کن کی نسبت؟ وہ آگے بات آئے گی. اور کون شدید ہیں؟ والذین اشرکو، اور مشرک. یعنی یہودی اور مشرکین ایمان والوں سے عداوت میں سب سے زیادہ ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. ہاں البتہ تم پاؤ گے ان کی نسبت زیادہ قریب تر ایمان والوں سے دوستی میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ایسا فرق کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُحْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان کے اندر قسیس بھی ہیں، یعنی ان کے عبادت گزار عالم بھی ہیں، اور رحبان بھی ہیں زاہد، اور یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اس آیت نے کیا بتا دیا؟ کہ مسلمانوں سے دشمنی تو ہے ہی کافروں کو بھی اور یہود کو بھی اور نصارہ کو، لیکن کمپیریزن کیا جائے تو سب سے زیادہ دشمنی کس کی ہے مسلمانوں کے لیے؟ یہود. دوسرے درجے پہ مشرکین، لیکن نصارہ ان کے اندر سب سے کم مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں. اور آپ یہ عملی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جو تھے نصارہ کئی تھے، لیکن یہود بہت تھوڑے تھے. مشرکین تو خیر بہت ہی سارے تھے، جتنے بھی صحابہ بنے بعد میں مسلمان وہ زیادہ پہلے مشرک ہی تھے، لیکن نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہود تو گنتی کے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کنورشن کا ریٹ ہے وہ جو ہے، یعنی نصارہ میں زیادہ ہے یہود کی نسبت. تو لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہاں وجہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ریزنز کے تین وجوہات بتائیں. اس میں بہت اچھی عمل کی بات نکلے گی آپ کے لیے بھی. کون لوگ ہیں جو دین کا پیغام قبول کر لیتے ہیں، جو مسلمانوں سے دشمنی میں ذرا کم ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ کہ جو قسیس، یعنی عبادت گزار عالم، سچے عالم جو ان کے نا، جو ان کے اپنے دین کو اصلی معنوں میں سمجھتے ہیں، وہ کیونکہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھول دیتا ہے، جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملتی تو وہ مسلمان ہو جاتے. آج کے دور میں بھی وہ کم از کم زیادہ بغض نہیں رکھتے. اور دوسرے کون ہیں؟ رحبان، راہب قسم کے لوگ، منکسر مزاج، عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے. اور تیسری بات، انہم لا یستکبرون، تکبر نہ کرنے والے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ یہود کے جو علماء تھے مسلمانوں کے ساتھ بغض بھی رکھتے تھے، متکبر بھی تھے، اپنے علم کو بھی انہوں نے بالکل بدل دیا اپنی کتابوں کو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقیق، اور خوئی بن اقطب، یہ تین بڑے سردار تھے اور اپنے وقت کے بہت ہی متکبر اور سخت دل لوگ تھے. اس کے مقابلے میں اب دیکھیے ہرقل روم کا بادشاہ تھا، مقاقص جو ہے یہ مصر کا بادشاہ، نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. تو یہ تھوڑے نرم دل والے تھے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے دین کو بھی قبول کر لیا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے جتنے بھی ہوئے ان میں اکثر میں یہودی تھے. آپ کو جو زہر کھلایا گیا بکری کے گوشت کی صورت میں، یا ایک دفعہ آپ کو بلایا گیا اور اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، تو اس سے بہرحال ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلتی ہے کہ ہمیں کسی کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا. حق کی بات جہاں موقع ملے کہتے رہیے، کیا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہود میں سے بہت لوگ نہیں مانتے، لیکن کچھ تو مانتے. ہو سکتا ہے جس ایک سے آپ بات کریں وہی مان جائے. اگر نصارہ 1000 میں سے 100 لوگ مانتے ہیں اور یہود میں 1000 میں سے 10 لوگ مانتے ہیں، تو کیا پتہ جس بندے سے آپ بات کریں وہ انہی میں سے ہو. تو لوگوں کو دین کی دعوت دینے سے کبھی پیچھے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی، لہٰذا اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. سورت حدید کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃً. یعنی یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو نصارہ ہیں ان کے دلوں میں رافت ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، اور رہبانیت جس کی ابتدا انہوں نے کی تھی یعنی دنیا سے دور رہنے کی. تو اس سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی خوبی کو ضائع نہیں کرتے. ہم کسی کے دشمن ہو تو ہم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، یہ تو ہیں ہی برے. نہیں، جو اچھا ہے اس کو برا آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغام کو اچھے طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق دے. اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا ایھا الرسول بلغ کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کے معاملے کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.